każdym obrotem ziemi wokół słońca widzę to wyraźnie, światu zbliża się do końca. Coraz mniej ludzkich uczuć w nas pozostaje, coraz więcej zła do młodych umysłów się przedostaje. Brutalność połączona najczęściej z bezmyślnością owocuje bezsensowną złością, a moralnością zamiast serca kamień wypatrzone. Sumienie opisuje, tylko nie liczę na to, że coś zmienię. Presja otoczenia, musisz być jak oni. Wierzysz tak jak oni, tak jak oni, żyje z dnia na dzień. Narkotyczny sen, budzisz się na następny dzień. To nie był sen, tak jest dzień w dzień, to rzeczywistość. Jawa, to nami wypalana trawa, wszystko jest okej, niewinna zabawa. Lecz ktoś nas tu wyłożył, zupełnie inne karty. Teraz twarde zabawki są w użyciu, a to już nie są żarty. Od wschodu do schodu, jazda za kółkiem białego sportowego samochodu. Kiedyś nazywany bully, teraz chudszy od miejscowych żuli. Nocą wyruszasz na podłój świata, a za dnia gnijesz jak szmata. Właśnie tak gnijesz, mimo że nadal żyjesz. Balansujesz na krawędzi, z której łatwo może spaść w dół. Mówcie, żeby nowej zabawki nie położyli na twój stół. Świat umiera razem z naszym sumieniem, z ostatnim promieniem słońca, ostatnim spojrzeniem. Świat umiera razem z naszym sumieniem, z ostatnim promieniem słońca, ostatnim spojrzeniem. Dzień po dniu, niekończąca się opowieść, słychać strzały, syreny, płacz, rozpaczliwe krzyki, odrapane kamienice. Baraki wypełniają mą dzielnicę, małe dzieci chowane przez ulicę, gdzieś myli nie najebani ich rodzice. Brat w więzieniu, siostra dawno zwiała z bogatym fagasem. W brzuchu burczy nieustanna walka z czasem, od pierwszego do pierwszego. Pusta kieszeń i lodówka w środku ciemnego pokoju, migająca jarzeniówka, a tuż pod nią czterolatek w ubraniu zszytym szmatek stoi i spogląda wielkimi oczami, grzebie w buzi brudnymi palcami. W ciszy słychać jego oddech ciężki jak ze stali, zmęczony i samotny, bez ciepła i miłości, uwięziony w kręgu przytłaczającej ciemności. Jego matka chciała uciec od ciężkiego życia, lecz alkohol to nie miejsce do ukrycia. To nie miejsce do co mam ukrycia. Myśleć, patrząc na takie obrazy, tak przejrzyste, niczym wyjęte z koszmaru, jednak bardzo rzeczywiste. I co zrobić, kiedy widzę dziecko tonące w krzyku lub znajduje noworodka na śmietniku? Jak mam nazwać kogoś, kto katuje własne dziecko bez powodu? Nie daje mu niczego oprócz cierpienia i głodu. Szukasz usprawiedliwienia, mówisz mi, że nic się nie zmienia. Sam miałeś takie dzieciństwo, teraz powtarzasz to samo świństwo. Pytasz mnie, jak człowiek przegrany na starcie może znaleźć życiowe oparcie. Kiedyś wierzyłem, że może, ale teraz już nie wierzę. Bo kiedy ty mi mówisz człowiek, ja słyszę zwierzę. I jak rzeczywiście nic na lepsze się nie zmienia, to w XXI wieku wszyscy zapomną o człowieku. Świat umiera razem z naszym sumieniem, z ostatnim promieniem słońca, ostatnim spojrzeniem. Świat umiera razem z naszym sumieniem, z ostatnim promieniem słońca, ostatnim spojrzeniem. Co wieczór kładę się na plecach i patrzę, jak kręci się świat. Na brudnych interesach chłodzie bomb i metalowych krat. Tu ginie wróg, tam ginie brat. Spoglądam na błękitną planetę, tak jak po przegranej bitwie patrzy na pobojowisko zwykły człowiek. A to co widzę sprawia, że nie mogę zamknąć powiek. Tyle złych doświadczeń, tyle tragedii za nami, a tu nadal dramat rozgrywa nam się przed oczami. Nadal wojny trawią niewinne istnienia, bo ktoś na stołku realizuje swoje założenia. Siedząc dalej od ognia i świstających kul, mówi nam co dobre, a co złe, co jest zgodne z prawem, a co nie. Wciąż stawiamy mury, zabijamy za odmienną wiarę, inny kolor skóry. Depczemy wszystkie ideały, bezszczęścimy świętości. Plujemy na najwyższe wartości, nazywasz pieniądz Bogiem, a Boga swoim wrogiem. Robisz wszystko, byle tylko jak najwięcej mieć. Niszczysz naszą matkę, powiedz, gdzie pójdziemy, kiedy jej zabraknie. Co się z nami stanie, co nam pozostanie, gdy spłonie nam dom. Odchodzi matka ziemia, a wraz z nią wszystkie dzieci. Już coraz słabiej z nieba słońce świeci. Już coraz ciszej bije serce świata, a nadal brat zabija brata. Nadal brat zabija brata. Świat umiera razem z naszym sumieniem, z ostatnim promieniem słońca, ostatnim spojrzeniem. Świat umiera razem z naszym sumieniem, z ostatnim promieniem słońca, ostatnim spojrzeniem. Szanuj bliźniego swego jak siebie samego. Jak to się odnosi do życia twojego? Być albo nie być? Oto jest pytanie. Zdechnij jak robaka każdego, kto na twojej drodze stanie. Rozpychając się łokciami, podążaj po trupach do celu. Inaczej nie osiągniesz nic, mój przyjacielu. Tak sądzi wielu, co najgorsze, oni mają rację. Ja inwestuję w siebie, to są moje obligacje. Liczy się to, czego się nauczę w szkole. Życie i tak przydzieli mi wybraną rolę. Póki co, mam niewiele lat, otworem stoi dla mnie świat. Jest ze mną rodzina, siostra i brat. Zapróbuję wychować swój los w tym chorym świecie. Przemoc wśród nas samych, dobrze o tym wiecie. Czasem zastanawiam się nad sensem tego wszystkiego. Uczysz się, chcesz być kimś i co przyjdzie ci z tego? Trafiasz nieodpowiednie miejsce w złą godzinę. Zastrzelony przez tych braci, opuszczasz na zawsze swą rodzinę. Skąd bierze się w nas tyle nienawiści? Skąd tyle złości, zazdrości, uczucia niepewności? Odpowiedź czeka o 150 milionów kierunków. kilometrów ponad naszymi głowami. Uniesiesz się tam kiedyś i spotkasz ze swoimi braćmi i siostrami, których nie ma już tu z nami. Nie ma już tu z nami, tak. Pamiętaj, słońce i ty to jedność cała, krystalicznie czysta, bezwzględnie doskonała, stała, niezmienna od miliardów lat. Dzięki niej istniejesz ty, dzięki niej istniejesz ja. Świat.